Jeden z zamachowców oddał się w ręce policji, dwaj inni są ścigani. Serwis zaczynamy od najnowszych informacji z Francji w sprawie wczorajszego zamachu na siedzibę satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo w Paryżu, w którym zginęło 12 osób. Francuska policja publikuje zdjęcia dwóch braci podejrzanych o dokonanie ataku. W Reims na północnym wschodzie kraju trwa obława na podejrzanych. Trzeci z domniemanych zamachowców, 18-latek, oddał się w ręce policji. Na trop terrorystów policjantów naprowadził dowód osobisty, który jeden z przestępców zostawił w samochodzie wykorzystanym do ucieczki. Francja nie może się otrząsnąć z szoku po zamachu. Dziś mają się spotkać przedstawiciele wszystkich wyznań, aby omówić sytuację. Wczoraj wieczorem byli oni podejmowani przez prezydenta François Hollande'a. Dzisiaj chcą się zastanowić nad powagą sytuacji, aby wypracować szczegółowy plan postępowania wobec ataku fanatyzmu na francuską demokrację. Jeden z imamów mających wziąć udział w spotkaniu powiedział: chcę zapewnić, że wartości republikańskie, laickie, takie jak wolność sumienia, słowa i demokracja, są dla nas wszystkich fundamentem do wspólnego życia. Flagi narodowe będą opuszczone do połowy masztów, a czwartek jest ogłoszony dniem żałoby narodowej. Wczoraj w całej Francji, a także poza jej granicami, odbyły się masowe demonstracje przeciwko zbrodni popełnionej w Paryżu. W całym kraju manifestowało około 100 tysięcy osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Był jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury współczesnej. Nie żyje Tadeusz Konwicki. Wybitny polski pisarz, scenarzysta i reżyser, autor m.in. Małej Apokalipsy, Kroniki Wypadków Miłosnych oraz Kalendarza i Klepsydry, zmarł wieczorem w Warszawie. Miał 88 lat. Jego twórczość wyrastała z doświadczeń współczesnego mu pokolenia, młodzieży akowskiej, walczącej na kresach Rzeczpospolitej i poszukującej swojego miejsca w powojennej rzeczywistości. W latach 70. pisarz, który do 1966 roku był w PZPR, odszedł od marksizmu i związał się z opozycją. Książki z tego okresu, Kompleks Polski i Mała Apokalipsa, zdominowała tematyka polityczna. Stały się one ironicznym opisem rzeczywistości Warszawy i Polski z okresu upadającego systemu totalitarnego. Za twórczość filmową i literacką Konwickiemu przyznano wiele wyróżnień w Polsce i za granicą. Między innymi otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis i tytuł Wielkiego Ambasadora Polszczyzny. W 2002 roku został uhonorowany Polską Nagrodą Filmową Orzeł i Nagrodą Polskiego Pen Klubu za całokształt twórczości. Koniec gehenny pacjentów. Wczoraj w całej Polsce znów mogli korzystać z pomocy lekarzy rodzinnych. Po nowym roku swoje gabinety zamknęło 15% medyków, głównie z Porozumienia Zielonogórskiego. Wczoraj porozumieli się z ministrem zdrowia w sprawie kontraktów na przyszły, na ten rok. W Ostrołęce i Powiecie około 90% przychodni nie podpisało na początku stycznia umów z NFZ-em. Wczoraj drzwi do wszystkich placówek były już otwarte. Dobrze, że minister Arłukowicz dogadał się z lekarzami. Gdyby się nie dogadał, by było kiepsko dla nas, dla społeczeństwa. Ile ludzi w kolejkach jest? Nie wiem, dla mnie to jest wszystko okej. Przyszłam, zarejestrowałam mnie do lekarza, także udało mi się, że bez kolejki. Nie będzie większych pieniędzy dla prowadzących podstawową opiekę zdrowotną oraz na pakiet onkologiczny. Przeznaczone zostanie w sumie 1 180 000 000 zł. Dzięki przesunięciom funduszy wzrośnie jednak o kilka złotych stawka, którą każdy lekarz otrzyma za jednego pacjenta. Jest ostateczny termin ewakuacji Polaków z Donbasu, ale premier go nie ujawnia ze względu na bezpieczeństwo całej akcji. 156 ze 195 zapisanych na liście zadeklarowało, że na 100% zamierza wyjechać do Polski. Pojawił się też termin, kiedy mają być ewakuowani. Ewakopacz Wpadkę z jego publikacją tłumaczyła tak. Data tej ewakuacji na dzień 29 grudnia wtedy pojawiła się tylko i wyłącznie na stronach konsulatu i nie była ustalana z MSZ-em. Pan minister Schetyna, wtedy kiedy go ściągnęłam z urlopu, tu wtedy kiedy miał konferencję prasową, powiedział, że bardzo szczegółowo tę sprawę wyjaśni i wyciągnie konsekwencje w stosunku do osób, które popełniły ten błąd. Premier zapowiedziała, że Polacy zostaną ewakuowani ze wschodniej Ukrainy przed jej spotkaniem z prezydentem Petrem Poroszenką, do którego ma dojść 19 stycznia. Wymyślił porwanie samego siebie, aby mieć pieniądze na zabawę. Policjanci rozwikłali zagadkę uprowadzenia 18-latka z Krakowa. Młody mężczyzna wysłał SMS-a do swojej dziewczyny, aby przekazała informację rodzicom, że został uprowadzony, a porywacze żądają 30 tysięcy złotych okupu. W poniedziałek i święto Trzech Króli na baczność postawiono kilkudziesięciu policjantów z Wydziału Kryminalnego i CBS-u. Pracowali przez kilkanaście godzin, mówi Mariusz Ciarka z Małopolskiej Policji.

Choć nie wiem, czy wczoraj wydrukowane, ale tylko żal górnika na okładce tygodnika. Gość niedzielny, 4 kopalnie zostaną zlikwidowane, planuje rząd. A dziś od rana już wiadomo, że w jednej z nich trwa górniczy strajk i nie wiadomo, czy no, nie zostanie wsparty przez inne załogi albo nawet zakłady. Ale o tym pewnie będziemy dzisiaj mówić. Poza tym Francja na okładkach gazet, Gazeta Wyborcza, solidaryzując się z dziennikarzami, z redakcją Charlie Hebdo, publikuje, no właściwie można powiedzieć, taką trochę czarną pierwszą stronę. Zamach w Paryżu, tak zatytułowane, jest zatytułowana jest relacja. No i zdjęcie bardzo znaczące, charakterystyczne, to okno przedziurawione, szyba pęknięta od kuli, przestrzelona. Mówiąc wprost, że swój Charlie. I tak też wpisywali wczoraj internauci, czyli nazywam się Charlie. I tak też Charlie w zasadzie, tak też w komentarzu tutaj jest zatytułowane. Na pierwszej stronie Wyborczej. Jak sądzę, nawet więcej takich pierwszych stron gdzieś będzie. No to sprawdźmy. Oczywiście. Rzeczpospolita, islamiści atakują wolność. I tu z kolei już to zdjęcie z monitoringu. Jest ten czarny samochód. Nie wymieniajmy marki, no bo to akurat nie jest znaczące w tej sprawie, i terroryści celujący z karabinów prawdopodobnie w uciekających ludzi, chociaż ich na szczęście nie pokazano. To Rzeczpospolita. Jeszcze tutaj mam dziennik Gazeta Prawna. No tutaj jednak 100 dni rządu premier Ewy Kopacz. Z krzaków nie wyrośnie las. Tak zatytułowany jest komentarz redaktor naczelnej Jadwigi Sztabińskiej, podsumowujący te 100 dni i to wystąpienie. Paryża? Jest Paryż. Francja jest w starciu z radykalizmem. Jeśli chodzi o to, co działo się wczoraj w Paryżu, to my dziś przed 8 jeszcze zajrzymy do prasy francuskiej. Trochę się boję zerkać na tabloidy, no ale jest. Rzeź w Paryżu to Super Express. Choć nie jest to główny artykuł na pierwszej stronie. Tutaj serial o byłym premierze zdominował okładkę z Super Expressu. Tak, mamy kilka tych seriali. Sukcesywnie państwu przekazuję, że są kolejne odcinki, już nie wchodząc w szczegóły. Kazimierz Marcinkiewicz. Fakt, 2 piętra Tuska za 15 tysięcy złotych miesięcznie. Oto rezydencja króla Europy. Tak to tytułuje Fakt. No i o Francji ani słowa, jeśli chodzi o ten dziennik. No to jeszcze co nam zostało? Jeszcze został nasz dziennik. Trybunał broni sumienia. Katolicka klinika nie musi zatrudniać lekarzy, którzy nie respektują kościelnego nauczania. Uznał niemiecki federalny trybunał i temu tematowi poświęca pierwszą stronę nasz dziennik, a Gazeta Polska codziennie pisze o politykach PO, którzy drwią ze swoich wyborców. Tak jest zatytułowany ten tekst i odnosi się do nieznanych nagrań z taśm praw, o których już wczoraj ten dziennik pisał. A Puls Biznesu o Kowalskim, który czuje zapach pieniędzy wśród Polaków, przybyło optymistów. Ale z jakimś konkretnym Kowalskim? Czy konkretnych pieniędzy i czy konkretny zapach? Żyje się nam dostatniej, a lepsze jutro za pasem. Tak wynika z badań społecznych w sondażu dla Pulsu Biznesu. A to tylko Kowalskiego badano, czy wszystkich? Nie wiem, prawdopodobnie statystycznie mógł się trafić jeden Nowak. A, jednak. Krystian Hanka, pierwsza strona gazet. Zajrzymy do prasy ponownie oczywiście za pół godziny i minutę, za 31 minut, bo w tej chwili 19 po 6. My hand on the way. Dobrze, jeśli chodzi o ślad zostawiony na śniegu, ślad pozostawiony, no to tutaj już państwo sugerują, że przede wszystkim miotła. Miotła rządzi w takiej sytuacji. Radek Małpa, polskieradio.pl. A jeśli chodzi o Kowalskiego, o którym słyszeliśmy kilka chwil temu, to serdecznie państwo gratulują. 71335. Bardzo dziękujemy. Piotr Chłodej także czeka. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. 22,5 minuty po szóstej. Minął rok, więc sprawdzamy, jakie jest zainteresowanie programem Mieszkania dla Młodych. Chodzi o rządowe dopłaty do zakupu nieruchomości. Z dofinansowania może skorzystać osoba do 35 roku życia, która chce kupić mieszkanie nie większe niż 75 metrów kwadratowych lub dom nie większe niż 100 metrów. Co ważne, cena metra kwadratowego nie może przekraczać limitu wyznaczonego przez wojewodę, a dopłaty są przyznawane maksymalnie do 50 metrów zakupu kupionej nieruchomości. Interesujące? Nie dla pani Marty, która tylko przez chwilę rozważała zakup nieruchomości w ramach tego programu. Jeśli byłaby jakakolwiek oszczędność, to byłaby to oszczędność rzędu kilku tysięcy złotych, a lokalizacja no niestety nam nie odpowiadała. Z kredytem Mieszkanie dla Młodych mogliśmy kupić dom do 100 metrów. To jest jednak trochę za mało jak na dom jednorodzinny. Trzy sypialnie na górze, salon z kuchnią i taką niewielką jadalnią na dole, ale to były takie bardzo małe pokoiki. My jednak lubimy przestrzeń i te domy 100-metrowe, które mieszczą się w ramach tego programu, no niestety były dla nas za małe. Poszukaliśmy czegoś innego i udało nam się znaleźć. No i mówię, to różnica zaledwie kilku tysięcy. Czy takich osób jak pani Marta jest więcej? Czy program jest popularny? O tym opowiemy jeszcze w audycji porannej. Po 6.35 zapyta o to Kuba Witkowski. Powiem państwu, że coraz trudniej nadążyć za panią Vivi Brown. Latka lecą, na nóżką tylko się tuptało pod stołem, a tu proszę. Ciężko nadążyć. Tutaj się na pewno uda. Time. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, 6:30, dokładnie teraz. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Tragedia w Domu Pomocy Społecznej w Górnie w powiecie rzeszowskim. W pożarze, który wybuchł tam przed 3 rano, zginęły 4 osoby. Pensjonariusze zmarli mimo natychmiastowej reanimacji. Trwa dogaszanie ognia. Więcej powiemy w kolejnym serwisie. We Francji Dzień Żałoby Narodowej. W południe minutą ciszy zostanie uczczona pamięć zabitych dziennikarzy. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztów przez 3 dni. Prezydent François Hollande ogłosił to po zamachu na redakcję satyrycznego magazynu Charlie Hebdo, w którym zginęło 12 osób. W Reims i okolicach na północnym zachodzie Francji trwa tymczasem obława na podejrzanych o dokonanie ataku. W operacji uczestniczy elitarna brygada antyterrorystyczna. Francuskie media, powołując się na policyjne źródła, informują, że najmłodszy z 3 zamachowców, 18-latek, poddał się policji. Miało do tego dojść w pobliżu granicy z Belgią. Wcześniej policja opublikowała zdjęcia 2 braci, 32 i 34-latka podejrzanych o dokonanie zamachu i wystawiła nakazy aresztowania. Ostrzegła też, że mogą być uzbrojeni i niebezpieczni. Plan zapobiegania atakom dżihadu w Hiszpanii. Po ataku w Paryżu hiszpańskie MSW ogłosiło 3. stopień zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Planem zostały objęte obiekty, których zniszczenie mogłoby zagrozić funkcjonowaniu państwa. Lotniska, dworce kolejowe, zbiorniki z wodą pitną i elektrownie. Ogłoszenie 3. poziomu zagrożenia zamachem terrorystycznym oznacza rozszerzenie kontroli na miejsca publiczne. Hiszpańskie ulice, parki i place są strzeżone przez dodatkowe patrole policji. Częściej będą kontrolowani przechodnie. Specjalną ochroną objęto ambasady i duże zagraniczne firmy, które też mogą być celem zamachu. Po raz ostatni 3. stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym obowiązywał w Hiszpanii przez 9 dni w czerwcu, przed i po koronacji króla Filipa VI.

said and done. I just never took the time. You were always on my mind. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Maybe I. To nie jest nasze ostatnie porankowe spotkanie z Elvisem. W tej chwili za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. To miał być program, który młodym ludziom ułatwi zakup pierwszego mieszkania. Ale niestety system rządowych dopłat Mieszkanie dla Młodych nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Czy to chwilowy zastój przed prawdziwym boomem, czy też program został źle przygotowany? Zdania są podzielone. Wracamy do pani Marty, mieszkanki Warszawy, która kupiła mieszkanie pod koniec ubiegłego roku. Dlaczego z programu nie skorzystała? Jak tłumaczy, głównie dlatego, że brakowało ofert, które program by obejmował. Udało nam się znaleźć jedno mieszkanie w mniej więcej w takiej cenie 5,5 tysiąca złotych za metr w Wilanowie, więc całkiem atrakcyjna okolica również, no ale niestety mieszkanie było w takim stanie, że nie dziwię się, że stoi już 2 lata, czy nawet 3. Czy widać osoby, które są chętne, są zainteresowane tym programem? Jak pan to ocenia? Zainteresowanie było, natomiast nie przekładało się na efekty. Stefan Kruszyna-Deptuch, doradca kredytowy. Dlatego, że no, w porównaniu z rodziną na swoim, dopłaty, które proponował rząd, były relatywnie niewielkie i nie stanowiły bodźca do zakupu mieszkania. Tak, dokładnie. To jest tak, że z każdym deweloperem można negocjować cenę. W mieszkaniu, które kupiliśmy, udało nam się wynegocjować tyle, że wystarczyło nam na garaż. Więc to jest więcej niż zaoszczędzilibyśmy na tym programie Mieszkanie dla Młodych. Na te dopłaty w 2014 roku przeznaczono kwotę bodajże 600 milionów złotych, a już wiadomo, że zainteresowanie było znacznie mniejsze. Jeżeli spojrzymy na wykorzystanie limitu... Katarzyna Kuniewicz z firmy doradztwa mieszkaniowego REAS. No to limit na 2014 rok nie zostanie wykorzystany nawet w połowie. Mieliśmy takie przypuszczenia, że być może uda się osiągnąć wykorzystanie na poziomie 40 kilku %. Wiadomo, że się nie uda. MDM to jest jednak sukces. Bogusław Białowąs z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli mówimy, czy program dobrze, czy źle wystartował, warto by było go porównać do innego programu rządowego, jakim był program Rodzina na Swoim. W pierwszym roku, w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych, jest to prawie 3 razy więcej beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie, niż w porównaniu z programem Rodzina na Swoim. W tej chwili jedynym argumentem, który może przemawiać za MDM-em, jest to, że od 1 stycznia 2015 roku klient jest zobowiązany w banku mieć 10% wkład własny, a dopłata z MDM-u może być traktowane jako wkład własny klienta. W przypadku tego typu programów Piotr Popa z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Efekty wszelkich działań rządowych są jednak rozłożone w czasie, bo rynek wiadomo, że potrzebuje też czasu na odpowiednie zareagowanie, zaproponowanie określonej takiej oferty dla zainteresowanych. Kim jest statystyczny beneficjent tego programu? Jest delikatna przewaga osób samotnych nad małżeństwami, ponieważ kształtuje to się na poziomie 56 do 44%. Najbardziej aktywne są 3 województwa, województwa mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie. To jest 50% rynku, jeżeli chodzi o MDM. Najmniej aktywne jest województwo opolskie. Wszystko zależy od limitu cenowego. Faktycznie te ustalane lokalnie limity cen za metr kwadratowy mają takie znaczenie? Sposób, w jaki to jest liczone, powoduje, że w zasadzie następuje oderwanie tego limitu od bieżącej sytuacji na rynku. Nie ma też zapowiedzi, że będą jakiekolwiek zmiany w metodzie, którą się stosuje do obliczeń. Tak, jeżeli rozmawiamy chociażby o podwarszawskich miejscowościach typu Otwock czy Legionowo, to te limity w ogóle nie przystają do niczego. A dlaczego? Są niższe o wiele niż ceny ofertowe mieszkań, które tam deweloperzy sprzedają. To są typowe warszawskie sypialnie. Już powstają, bo mamy takie sygnały z rynku, inwestycje. Tutaj rynek za chwilę będzie odzwierciedlał oczekiwania nabywców i wpasuje się i standardem, i ceną do oczekiwań tych osób, które po raz pierwszy nabywają swoje własne. I rzeczywiście są takie miejsca, gdzie deweloperzy swoimi cenami próbują wpasować się w ramy programu, ale jest ich wciąż niewiele. Program ma być kontynuowany przez najbliższe 4 lata. Na dopłaty w 2015 roku przeznaczono 715 milionów złotych, a te informacje zebrał Kuba Witkowski. Być może wśród naszych słuchaczy są osoby, które skorzystały bądź planują skorzystać z tego programu. I o tym opowiedzą 2-2 i 7 trójek. Krawic w audycji porannej. Mieszkanie dla młodych, jest to program popularny, czy też mało popularny, spełnia oczekiwania, czy też nie spełnia oczekiwań. Pan Michał informuje, że wśród jego znajomych z pracy program jest dość popularny. Na 4 młode osoby z biura aż 3 skorzystały i kupiły mieszkanie pod Wrocławiem, więc może aż tak źle nie jest. Ranek Małpa, polskieradio.pl. No właśnie, czekamy na sygnały. Jest czy nie jest? Of Leon. Za 10 minut siódma. Pół godziny temu mówiliśmy o pierwszych stronach gazet. Na tych pierwszych stronach gazet na pewno nie ma informacji o śmierci Tadeusza Konwickiego. Ta wiadomość dotarła do nas w nocy. Próżno szukać także tak. Tych informacji wewnątrz numerów, no to jednak pewnie dopiero jutro gazety nadrobią zaległości. Ale dziś po 7.35 będziemy go wspominać. A co w gazetach? Oczywiście zamach we Francji, to jest na pierwszych stronach. Islamiści atakują wolność. Rzeczpospolita pisze o tym także, powołując się na rozmaite wypowiedzi. Przewodniczący francuskiej Rady Religii Muzułmańskiej mówi: to godzina próby dla muzułmanów. Będą narażeni na cierpienie z powodu tych, którzy chcą występować w ich imieniu. Mówi się o tym, że to francuski 11 września. Zresztą tak też opowiada Jarosławowi Kurskiemu w Gazecie Wyborczej Bernard Guetta, były korespondent Le Monde w Warszawie, dziś komentator France Inter, i który mówi: ten zamach może niestety jeszcze bardziej rozpalić antyislamskie uprzedzenie i resentymenty. I dodaje coś, co ważne jest dla nas, dla dziennikarzy. To atak wymierzony w wolność słowa, w wolność prasy, w swobodę wypowiedzi. Chciałbym, by cała prasa europejska zrobiła to, co tak fantastycznie zrobiła prasa niemiecka wobec ostatnich aktów islamofobii w Niemczech. Trzeba by wszyscy dziennikarze europejscy podkreślali fundamentalną różnicę między muzułmanami a dżihadystami. Trzeba bez przerwy przypominać, że pierwszą masową ofiarą owego paroksyzmu przemocy są muzułmanie i nie wolno mylić religii z fanatykami. Jeśli świat zachodni popadnie w antyislamską histerię, odda tym samym dżihadystom największą przysługę, mówi ów komentator dziś na drugiej stronie Gazety Wyborczej. Poza tym, no ponieważ ta informacja z kolei doszła do nas wczoraj rano, to też dziś gazety nadrabiają zaległości. Co zgoda da pacjentom? Na czym polega kompromis, który lekarze rodzinni zawarli z ministrem zdrowia? Co oznacza dla pacjentów? Analizuje Judyta Watoła w Gazecie Wyborczej punkt po punkcie. No, można to sobie przybliżyć, podsumować. Dziennik Fakt bez ogródek pisze, za rok będzie to samo. Arłukowicz nic nie załatwił. A dziennik Gazeta Prawna dodaje, że wygrali wszyscy, a zwyciężył minister Arłukowicz. Wczoraj zarówno lekarze, jak i szef resortu zdrowia przekonywali, że zawarte porozumienie to wspólny sukces, ale porozumienie zielonogórskie zrealizowało tylko jeden punkt, a on wszystkie. I nie dopłaci ani grosza, pisze dziennik. No, jeśli zaoszczędził trochę pieniędzy, to być może mu się przydadzą. Dlaczego? Bo ten sam dziennik na pierwszej stronie pisze o tym, że informatyzacja e-zdrowia zawisła na niedokończonej szynie. Tak zwana szyna usług miała być rdzeniem elektronicznego systemu porządkującego całą służbę zdrowia. Ale niestety Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia zerwało umowę z firmą, która miała wykonać te systemy, a konkurencja żąda, uwaga, 9-krotnie wyższej kwoty. To już nie 10 milionów, a prawie 90. Dodatkowe pieniądze musiałby wyłożyć z własnej kieszeni Ministerstwo Zdrowia. Resort na razie oficjalnie nie komentuje sprawy, ale nieoficjalnie mówi, że to za duża kwota. Ten system miałby porządkować pozostałe, czyli EWUŚ, ale też e-recepty oraz zdalny dostęp do dokumentacji medycznej. Jakby to miało działać, dziennik Gazeta Prawna pokazuje na stronie trzeciej specjalnej infografice. Pacjent loguje się na stronie internetowej, w przychodni aktywuje swoje konto, hasło i login otrzymuje mailem. Aptekarz, to nie, to jeszcze wcześniej będzie tak, że pacjent wybiera lekarza, któremu uaktywnia, czyli umożliwia dostęp do swojego konta. Może niektórych uaktywnić tylko częściowo, wtedy lekarz widzi tylko część informacji. Podczas wizyty lekarz wpisuje w konto pacjenta rozpoznanie choroby i zalecenia oraz receptę. Pacjent z dowodem osobistym idzie do apteki, a ta wydaje mu lek. Aptekarz zaznacza w systemie realizację recepty i tak to miałoby się odbywać. Ale wszystko zawisło na włosku. Jeśli chodzi o inne informacje, dziennik Gazeta Polska codziennie pisze, że znamy już szefa kampanii Andrzeja Dudy, powołując się na Gazetę Wrocławską, ujawnia, że będzie tę funkcję pełnić Mirosława Stachowiak-Różecka. To nazwisko już padało, jeśli to najpewniejsza informacja, no, z Wrocławia. A Mirosława Stachowiak-Różecka uzyskała bardzo dobry wynik w walce o prezydenturę Wrocławia. Przegrała, ale z dobrym wynikiem, zaznacza Gazeta Polska codziennie. Na pierwszej stronie politycy PO drwią ze swoich wyborców. No i tu powrót do taśm, do którego link ujawniła wczoraj Gazeta Polska. Dwa razy obiecać to tak jak raz dotrzymać, kpili na taśmach prawdy politycy Platformy. Proszę, jaka paremia. Oczywiście także tematy bieżące, czyli zamach w Paryżu w imię Allaha, tak tytułuje sprawę Gazeta Polska. I jeszcze Rzeczpospolita, wróćmy na moment, bo o wyborach coraz głośniej będzie. Dominacja PO utrzymuje się od wyborów samorządowych. Kolejny tydzień z rzędu w naszym badaniu Platforma Obywatelska utrzymuje 5-punktową przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, pisze Rzeczpospolita. W tym samym czasie dołują notowania SLD, już teraz 6 punktów procentowych. Takie poparcie ma według tego badania Sojusz Lewicy Demokratycznej i przed nim jest nawet Nowa Prawica. No, właściwie już nie JKM, prawda? Tylko po prostu Nowa Prawica. Z także 6-punktowym wynikiem, 7 punktów PSL. Dwóch pierwszych już Państwu podałem. To w Rzeczpospolitej. Krystian Hanke, dziękujemy. 2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o miasta 100 tysięcy.